Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ceferiști din întreaga țară protestează în această dimineață în capitală, în fața Ministerului Transporturilor. Sindicaliștii Confederației Meridian sunt nemulțumiți de subfinanțarea sistemului public de transport feroviar. Detalii aflăm de la Iulian Ochi. Aproape 800 de feroviari din întreaga țară ar urma să protesteze începând cu ora 10 și 30 de minute în fața Ministerului Transporturilor, potrivit Confederației Naționale Sindicale Meridian. Angajații CFR se plâng de condițiile dificile de muncă, dar și de starea în care se află căile ferate. Sindicaliștii reclamă întârzieri în plata salariilor și faptul că nu se cumpără trenuri. Protestul va fi prilej și pentru a comemora victimele grevei ceferiștilor de acum 85 de ani. La 16 februarie 1933, autoritățile reprimau violent o manifestație a angajaților de la atelierele Grivița. 7 persoane au murit atunci. Ieri au protestat angajații din învățământ în fața Ministerului de Resort. Sindicatele au reclamat că salariile au întârziat pentru a doua lună la rând. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popa, spune că așteaptă de la Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, lămuriri pentru sutele de profesori care, după transferul contribuțiilor de la stat la angajat, încasează mai puțin bani decât până la 1 ianuarie. Sunt diminuări ale salariilor care o parte s-au reglat, o parte urmează, sperăm să se regleze. Oricum vom solicita o întâlnire cu Ministrul Muncii astfel încât să avem ceva modificări pe legea 153, astfel încât să nu mai avem diminuări de salarii în învățământ prin aplicarea acestei legi și ordonanțelor care au fost date ulterior. Cadrele didactice amenință cu greva generală și boicotarea examenului de bacalaureat dacă problema nu va fi remediată. În ședința de ieri, guvernul nu a dezbătut soluțiile așteptate de toată lumea pentru aberațiile generate de revoluția fiscală. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunța că va veni cu propuneri care să rezolve situația celor care pierd bani. Purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu, s-a limitat să spună că subiectul nu s-a aflat pe agenda ședinței. Ascultați știrile Europa FM. Penalii fac o încercare disperată și jalnică să discrediteze Direcția Națională Anticorupție, este comentariul făcut aseară de președintele Klaus Iohannis în contextul atacului lansat în spațiul public la adresa procurorilor anticorupție. Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte. Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea acestei direcții. După părerea mea, această încercare este una jalnică și neconvingătoare. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că s-a întâlnit ieri cu premierul Viorica Dăncilă și cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care și-a exprimat nemulțumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. Am discutat și despre justiție, și despre ce s-a convenit cu ministrul justiției. Doamna prim-ministru mi-a relatat foarte pe scurt, desigur, că a avut o discuție cu domnul ministru al justiției, căruia îi lasă mână liberă în ce privește această chestiune vis-a-vis de DNA. Și la puțin timp după aceea ați putut urmări poziția Ministrului Justiției, care ne-a informat că ne va informa. Klaus Iohannis spune că va avea o discuție în zilele următoare cu Ministrul Justiției Tudorel Toader și, dacă va fi nevoie, și cu Laura Codruța Chioveși. De exemplu, cu domnul ministru al Justiției voi avea în zilele următoare o discuție. Și cu doamna Chioveși? Nu simți dacă va fi nevoie, voi avea o discuție și cu doamna Chioveși. Și dacă tot va mai fi nevoie, posibil să avem o discuție și în trei. În același timp, șeful statului a subliniat că nu există în acest motive pentru revocarea din funcția șefei DNA. Asta cu revocarea, constat că este o preocupare intensă în spațiul public. Momentan, sincer, nu văd motive de revocare, dar s-ar putea să existe unele pe care nu le cunosc eu și pe care le cunoaște ministrul justiției. În acest caz, cu siguranță, domnul ministru va veni extrem, extrem de bine documentat dacă ar solicita așa ceva. Cum s-a aflat că nu a existat niciun control la DNA altul decât cel din vara anului trecut, despre care nu s-a mai auzit mare lucru, probabil s-a terminat cu bine. Nu a existat nici măcar o discuție la nivelul conducerii DNA. M-ar surprinde ca așa, quasi peste noapte, să apară motive serioase și bine fundamentate pentru o ipotetică solicitare de revocare. Ministrul Justiției Tudorel Toader va prezenta joia viitoare o informare legată de situația de la DNA. Demnitarul s-a întors mai repede din vizita în Japonia, chemat de premierul Viorica Dăncilă și rugat să prezinte o evaluare a sistemului judiciar. Voi prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la nivelul Ministerului Public, la nivelul DICOT-ului, la nivelul DNA-ului, distinct de raportul pe care îl voi prezenta în Parlament. Săptămâna următoare, în cursul zilei de joi, voi face o informare de presă în care voi prezenta conținutul și concluziile raportului cu referire la activitatea DNA. Tudorel Toader a ținut să sublinieze aseară că în momentul în care a preluat Ministerul Justiției a primit garanții că politicul nu va interveni în activitatea sa. Înainte de a accepta demnitatea de ministru al justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare. Am primit garanții de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului, în deciziile pe care le voi lua ca ministru al justiției, ceea ce s-a respectat, se respectă și în prezent. Președintele Klaus Iohannis a răspuns și unei întrebări legată de referendumul pe justiție pe care anunțase anul trecut că e gata să-l declanșeze dacă sistemul va fi pus în pericol. Deocamdată cred că trebuie lămurite legile justiției care sunt în procedură parlamentară, respectiv de punere de acord cu decizia Curții Constituționale. După aceea vor ajunge probabil la mine, după care, dacă mai sunt neclarități sau puncte unde e nevoie de aplicare asupra unei modificări, voi face anunțurile respective. Și după aceea, dacă este cazul, putem să discutăm și de altceva. Președintele Klaus Iohannis aseară într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Ascultați știrile Europa FM. Medicul Irinel Popescu a fost pus sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile. Inculpatul a depus deja cauțiunea în valoare de 150.000 de euro. Irinel Popescu este urmărit penal pentru luare de mită. Potrivit DNA, în perioada 2007-2009, pe vremea când era președinte al Casei Naționale Asigurărilor de Sănătate, ar fi solicitat reprezentanților a două firme de software să încheie contracte de asistență juridică și de prestări servicii în valoare totală de 170.000 de euro. Înființarea unei comisii de anchetă privind serviciul de protecție și pază va fi decisă marți în plenul reunit al Parlamentului, așa a decis conducerea legislativului. Comisia va verifica activitatea directorului SPP Lucian Pahonțu și dacă este posibil ca acesta să fi implicat instituția în influențarea unor decizii politice. Vor fi verificate rapoartele de activitate ale directorului SPP din ultimii 5 ani. Ideea înființării comisiei vine de la liderul PSD Liviu Dragnea, care a susținut că șeful SPP Lucian Pahonțu își folosea angajații pentru a culege informații despre demnitari. Președintele Klaus Iohannis a declarat aseară că SPP este un serviciu apreciat și a comentat decizia parlamentarilor de a înființa o comisie de anchetă. Nu am primit, nici n-am solicitat astfel de informații sau informări. Activitatea SPP-ului și a conducerii SPP-ului este analizată de CSAT, iar acest demers în Parlament mi se pare, dacă îmi permiteți să mă exprim un pic mai informal, așa o aflare întreabă politicianistă, fiindcă dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP-ului, te face fără probleme în comisiile de apărare, conform legii. Forumul judecătorilor, asociație care reunește câteva sute de magistrați, avertizează că instanța supremă ar putea intra în criză acută de personal dacă legile justiției, retrimise la Parlament de Curtea Constituțională, nu vor fi modificate. Proiectele de lege prevăd coborârea pragului acordării pensiei de serviciu la o vechime de 20 de ani. De asemenea, viitorii magistrați vor fi obligați să se pregătească la Institutul Național al Magistraturii 4 ani în loc de 2, iar stagiul va dura 2 ani în loc de 1. În aceste condiții, spune președintele Forumului Judecătorilor Dragoș Călin, 2.000 dintre cei 7.000 de magistrați ar putea părăsi sistemul în următorii 5 ani. La Înalta Curte situația este mai dramatică, pentru că acolo, practic, peste 90% dintre judecători și procurori ar îndeplini aceste condiții dacă legea respectivă va intra în vigoare cu modificarea respectivă. Deci, pur și simplu, sunt niște chestiuni de resurse umane care nu au fost gândite, nu s-a făcut niciun fel de studiu de impact, nu s-a apreciat în niciun fel posibilitatea de pensionare a unor magistrați. Plus că, în acest moment, pensia de serviciu, așa cum se calculează, este un pic mai mare de indemnizație decât salariul pe care magistratul primește. Ca atare, este foarte greu de refuzat o astfel de situație. Deci, spuneți că magistrații vor prefera să iasă la pensie. Probabil, având în vedere încărcătura foarte mare din instanțe și parchete, faptul că în apeluri, spre exemplu, completurile de judecată vor fi formate din 3 judecători în loc de 2 judecători, ceea ce presupune o muncă suplimentară cu cel puțin 25%, probabil vor exista situații masive de pensionari din magistratură. Dragoș Călin, președintele Forumului Judecătorilor. Amenzile pentru firmele care obligă angajații să lucreze ore suplimentare neplătite ar putea crește. Prevederea apare într-un proiect de lege depus la Parlament de 2 aleși PSD și unul independent. Cristian Citre are detalii. Potrivit inițiativei, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară se sancționează cu amende de la 1.500 la 3.000 de lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară. Este nevoie de o astfel de lege deoarece sunt prea multe abuzuri, a explicat la Europa FM unul dintre inițiatori, deputatul PSD Petre Florin Manole. Pe varianta de astăzi a codului muncii este pedepsit mult prea puțin aspru, e prea lejeră sancțiunea. Inițiatorii spun că au întâlnit situații cu mii de angajați în care pentru o firmă este mai rentabil să depășească numărul de ore suplimentare și să plătească amenda decât să respecte legea. Acela semnal de alarmă îl trag și sindicatele, vicepreședintele BNS, Marin Florian. Este un fenomen scăpare sub control. Șantierul naval Mangalia, în 2016, a realizat 1.000.000 de ore suplimentare. Semnatarii proiectului mai arată că România este pe locul 3 în Uniunea Europeană după Cehia și Grecia și cu mult peste medie în ceea ce privește angajații care lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână. Știrile Europa FM la final, valori termice normale pentru această perioadă din an. În cea mai mare parte a țării va fi mai cald în regiunile sudice și sud-vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 1-2 grade în nordul Moldovei și 9 grade în lunga Dunării. Spre seară, în nord-vest și la munte, pe arii restrânse va ninge slab. Vremea se va încălzi astăzi în capitală, maxima ajunge la 7-8 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a învins-o pe Lazio Roma, 1-0 aseară pe Arena Națională, în prima manșă a 16.000-lor Europa League. Golul a fost marcat de Arlem Gnoiere, lansat excelent de Budescu în minutul 29, după o gafă a defensivei adverse. Milinkovic-Savic a nimerit bara transversală în finalul reprizei, iar portarul Andrei Vlad s-a remarcat în câteva rânduri. Budescu a ratat o ocazie importantă în minutul 70, când a scăpat singur cu portarul advers și a încercat fără succes să îl dribleze, iar italienii au trecut pe lângă egalare în minutul 84, când roșii albaștri au scăpat cu noroc. Aflată în criză, fără victorie acum de 5 meciuri, Lazio a început aseară fără câțiva titulari obișnuiți, dar vedetele Immobile și Felipe Anderson au intrat în minutul 56. Mihai Pintili a primit un cartonaș galben și este suspendat pentru returul de pe Olimpico de săptămâna viitoare. Victoria FCSB a fost una dintre puținele surprize ale rundei de aseară în Europa League, alături de Napoli, Red Bull Leipzig 1-3 și Nice Locomotiv Moscova 2-3. Cu moții titular, dar fără Keșeru suspendat, Ludogoreț Razgrad a pierdut pe teren propriu 0-3 cu AC Milan. Borussia Dortmund a învins-o cu 3-2 pe Atalanta, care a condus cu 2-1 în Germania, iar Olympique Lyon a trecut cu 3-1 de Villarreal în cele mai interesante meciuri. Monica Niculescu a pierdut partida cu lidera mondială Caroline Wozniacki din optimile de finală ale turneului de la Doha. Ea a revenit de la 1-4 în primul set, a condus cu 5-4 și a servit pentru 1-0, dar a cedat în cele din urmă cu 5-7. Daneza s-a impus apoi clar în setul al doilea 6-1. De menționat că la scorul de 4-4 în primul set, Wozniacki s-a plâns arbitrului de sunetele scoase de Monica Niculescu în timpul punctelor și a acuzat-o că face special ca să o enerveze. Campioana de la Melbourne a și exemplificat imitând-o pe româncă. Amintim, trecută prin calificări, Niculescu a eliminat-o în primul tur pe Maria Sharapova. În sferturile de finală din Qatar s-a calificat Simona Halep, care a trecut lejer de Anastasia Sevastova, numărul 15 WTA 6-4-6-3, și va juca astăzi după ora 16 cu o americană de numai 18 ani, Catherine Bellis, care a învins-o pe deținătoarea trofeului, Carolina Plișcova. Sorana Cârstea a părăsit ieri competiția învinsă de Garbine Muguruza 6-0-6-4, iar Mihaela Buzărnescu a cedat în fața Iuliei Gheorghes dublu 6-2. Steaua Z veche și FCSB acum n-a câștigat... Da. N-a câștigat niciodată un meci cu o echipă italiană de-a lungul istoriei. Niciodată. Ai grijă ce spui, că imediat apare un stilist care te contrazice. Nu măi, vorbesc serios. Da. Se mai cântă imnul pe stadion? Și... Asta? Asta nu. Am înțeles. De ce nu se mai cântă asta? Asta era frumos. Era, dar e vechi. Eu am găsit următorul comentariu apropo de meciul de aseară. Tu ai greșit și te-ai uitat la TV. Dar înțeleg că meciurile astea a fost la meci. Am fost pe, ai fost la pe meci. Stadio. Deci, da. Dar înțeleg că aceste meciuri se mai transmit și la radio. De radio public din România. Așa. Și sunt comentate de Ilie Dobre. Nu cred. Majoritatea, da. Și cineva scrie. Da, cineva care ascultă. Ilie. Zice așa pe Facebook. Lazio Roma are un jucător pe care îl cheamă Jordan Lukaku. Da. Are o da? Și zice, Ilie Dobre i-a spus de 40.000 de ori Lulacu. Nu cred că are decât să-i spună altfel. Așa scrie Andy, mă rog, un amic. Da, pentru că a fost un jucător în Liga 1 pe care îl chema Lulacu și domnul Dobre probabil comentând. L-a transferat la Lazio. La minut cu minut, dacă o mai fi, cum mai fi probabil, s-a obișnuit cu numele de Lulacu. În fine, iar Lukaku este 2, ca să zic așa, că mai e unul mult mai celebru la Manchester asta, United. Exact, asta și-o mă fi zis, bă, n-are cum, că l-ai la United, ăsta trebuie să fie cu L. Asta mă gândeam și eu. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Be the hero of the neighborhood. cum s-a potrivit și asta cu FCSB-ul și In the Army Now, toate se leagă una peste alta. Bună dimineața, prieteni! Vestea principală, dincolo de